لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين وما شريك قاریہ کا ترجمہ میں نے عرض کیا تھا دل دہلا دینے والی، اللہ نے ارشاد فرمایا وہ دل دہلا دینے والی، وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ وہاں ادراک ہم قاریہ، اور مجھے کیا معلوم کہ وہ دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ یوں یکون الناس بالفراش المبثوث، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ آگے پانچویں آیت میں ارشاد فرمایا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ رنگ برنگی دھونکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جب اون بنا جاتا ہے تو بہت معمولی سے ذرے ہوا میں اڑتے نظر آتے ہیں۔ روئی کی مثال لے لیجیے، جب روئی کو بھنا جاتا ہے تو معمولی معمولی ذرے ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو پہاڑ اسی طریقے سے اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے روئی کے اون کے ذرے اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں یعنی دل دہلا دینے والی قیامت کی ہولناکی اور دہشت سے بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑوں کے لیے حال ہوگا کہ وہ ریزہ ریزہ یا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں اس طرح اڑتے پھریں گے جس طرح رنگ برنگی اون کے ریزے ڈھونڈتے وقت ہوا میں اڑتے ہیں۔ اس وقت کمزور سے انسان کا کیا حال ہوگا؟ جب پہاڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو اس وقت کمزور سے انسان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو بہرحال جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ تو پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوتا ہے۔ حاویہ کون سی واسی ہوں؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس غریب کا اس فقیر کا قصہ بیان کیا تھا جو اپاس فرما رہے تھے۔ حاویہ میں کسی ڈالا جائے گا، اس کی بھی وضاحت سلطان حضرت آئے رسول سرکار غریب نواز نے فرمائی تھی کہ اس میں جو لوگ نمازوں کو کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں انہیں ڈالا جائے گا۔ حالات تو یہ ہے نا کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے پھر بھی کام پر جو نہیں دیکھتی، چہرہ دیکھا جاتا ہے تو مسجد کی طرف چلا جاتا ہے کہ چلو آ گئے ہیں ڈائلاگ دیں گے، اس سے بہتر ہے کہ مسجد چلے جاؤ۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، اقبال نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کو مسلمان بنائیے، دل کو اگر دل مسلمان ہے تب تو سجدے بھی قابل قبول ہے، اور اگر دل مسلمان نہیں ہے تو پھر جناب والا اقبال نے کہا اقبال تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ عبادتیں ہماری ایسی ہو گئی ہیں کہ خیالات کی دنیا میں ہم ڈوبتے گھومتے رہتے ہیں، اور ایک جماعت ایسی گزری ہے جو تکبیر تحریمہ کہتی تو بھول جاتی کہ ہم دنیا میں ہیں یا کہیں اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجدور کریم کے ولیوں کی تو یہ شان ہوا کرتی تھی۔ میں نے سرکار امام غزالی کا قصہ سنایا تھا، سرکار اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ راستے سے جا رہے تھے، وارث پاک کے بارے میں مشہور ہے، مشہور قسم کی شخصیت تھی، اور ان کو کئی بار لوگ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے حجرے میں رہتے تھے، کیسے پڑھتے تھے کیا کرتے تھے وہی جانے۔ لیکن ایک دن جب شاہ علی حسین اشرفی میاں مجدد سلسلہ عالیہ اشرفیہ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں تشریف لائے، یہ وہ اعلیٰ حضرت ہیں جس کا ہاتھ امام احمد رضا فاضل بریلوی خود چوما کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں تشریف لائے، جب تشریف لائے تو وارث پاک اپنے حجرے سے نکل کے آئے کہ آج میں نماز پڑھوں گا۔ کسی نے کہا بابا روز تو مسجد میں دکھے نہیں، آج کیسے دکھے؟ کہا دیکھو میں کمزور آدمی ہوں، امام صاحب نیت پاک کے کبھی بازار جاتے ہیں کبھی کہیں اور جاتے ہیں، میں کمزور آدمیوں کے پیچھے پیچھے چل نہیں سکتا ہوں، آج وہ امام آیا ہے جو اللہ کہتے مدینے میں جائے گا۔ اس لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے خیالات اور ہیں، پرانوں کے خیالات اور ہوا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کم کم سے کم شریعت پہ عمل کر لیں یہی بہت ہے. شریعت نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ اگر سیال آپ کا کہیں چلا گیا تو نماز چلی جائے گی, مگر ہاں متقی حضرات جو ہیں ان کا خیال اگر ایک لمحے کے لیے رب کعبہ کی جانب سے ہٹ جاتا ہے تو وہ نماز دوبارہ پڑھا کرتے ہیں. کسان ہماری توجہ ہٹ گئی. اللہ نے فرمایا بہرحال تو جس کے ترازو بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا, اور بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. وما ادراک ما ہیا, تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے؟ فرمایا نار حامیہ, ایک شعلے مارتی ہوئی آگ, ایک شعلے مارتی ہوئی آگ. شعلے کیسے تھے میں نے اسے لفظ کیا تو میں پھر لفظ کر دیتا ہوں. حضرت سرکار علی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا مولانا امام الدین رحمت اللہ علیہ بڑے صالح آدمی تھے, وہ نصیحت کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی کیفیت اور صفت بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے دوزخ میں حاویہ نام کی ایک وادی پیدا کی ہے اور وہ ساتویں درجے کی دوزخ ہے, اور دوزخ کے تمام حصوں میں سے یہ حاویہ سب سے زیادہ ہولناک تر, تاریخ تر اور تیز تر ہے. یہاں کا عذاب بھی سخت تر ہے, یہاں سانپ اور بچھو بھی بہت زیادہ ہے, اور آتشی پتھر بھی اس حصے میں ہے. ان پتھروں کو دوزخ کی آگ میں روزانہ بھڑکایا جاتا ہے. اے موسیٰ اگر اس دوزخ کی مصیبتوں کا ایک ذرہ یا قطرہ بھی دنیا میں پھینکا جائے تو دنیا کے تمام پانی خشک ہو جائیں گے اور اس کی سختی سے تمام پہاڑ ریزا ریزا ہو کر ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور اس کی گرمی سے سات زمینوں میں پھٹ پڑ جائیں گے. اے موسیٰ یہ سخت عذاب دو قسم کے لوگوں کے لیے ہوگا. ایک تو ان لوگوں کے لیے جو نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کریں گے, اور دوسرے ان لوگوں کے لیے جو میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھایا کریں گے. ایک شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے. اللہ جل و جلالہ کریم میں اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر لکھتے ہیں قیامت کا حال ذکر کرنے کے بعد یہاں سے قیامت کے دن مخلوق کی دو قسمیں بیان فرمائی گئی. اس آیت اور اس کے بعد والی پانچ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حق کی پیروی کرنے کی وجہ سے جس کی نیکیوں کے ترازو بھاری ہوں گے اور اس کے وزندار نیک عمل زیادہ ہوں گے وہ تو جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا, اور جس کی نیکیوں کے ترازو اس وجہ سے ہلکے پڑیں گے کہ وہ باطل کی پیروی کیا کرتا تھا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے. اعمال کا وزن کیے جانے کے بارے میں قول یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کی نیکیاں اچھی صورت ملا کر میزان عمل پر رکھی جائیں گی. اگر وہ غالب ہوئی تو ان کے لیے جنت ہے, اور کافر کی برائیاں بدترین صورت ملا کر میزان پر رکھی جائیں گی. اگر اس کی تول ہلکی پڑی کیونکہ کفار کے اعمال باقی ہیں ان کا کچھ وزن نہیں تو انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا. اور ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن صرف مومنوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا, تو جس مومن کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہو گئی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس کے گناہ نیکیوں پر غالب ہوئے وہ جہنم میں داخل ہوگا, اور اپنی گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال کر جو ایمان والا ہوگا جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا, جبکہ کفار کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ نے بلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا, پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. بہرحال یہ تحقیق ہے کہ جن کافروں کو اللہ جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے برابر دوزخ میں ڈال دے گا, اور بقیہ کافروں کے اعمال کا وزن دیا جائے گا. اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن دیے بغیر بے حساب جنت میں داخل کر دے گا. قیامت کے دن میزان قائم کیا جانا اعمال کا وزن ہونا حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم وزن کریں گے. اللہ نے فرمایا وزن یوم یزن الحق, اور بہت ساری آیات طیبات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جناب میدان محشر میں عمل کو تولا جائے گا. اب ترازو کیسا ہوگا اس میں بھی علماء نے اختلاف کیا. ایک روایت یہ ملتی ہے کہ صاحب ہمارے یہاں تو خراب یہ ہے کہ آپ وزن دار چیز رکھ دو تو وہ نیچے چلا جاتا ہے, لیکن وہاں کا ترازو یہ ہوگا کہ جب نیکیاں رکھی جائیں گی تو وہ اوپر اڑ جائے گا. ایک روایت یہ بھی ہے, اور یہ ساتھ ایک روایت یہ بھی سن لیجئے, اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے بیچ کا نام ہے. ایک روایت یہ کہ ایک انسان کے اعمال تولے جائیں گے, اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی, جہنم کی طرف اس کو راستہ دکھایا ہی جانے والا ہوگا, یہ پرچہ ہوتا ہوا آئے گا اور میزان عمل پر رکھ جائے گا, اور جیسے ہی وہ میزان پر پرچہ پہنچے گا اللہ اکبر اس کی نیکیوں میں خوب اضافہ ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا اس کی نیکیوں میں خوب اضافہ ہے, اسے جنت لے کر چلے جائے, اور اس پرچے میں کیا ہوگا؟ ایک روایت میں ہے مصطفیٰ پر درود ہوگا, دوسری روایت میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا. بہرحال عرض کرنے کی بات یہ, اللہ نے جو فرمایا ہے یہ ہماری اور آپ کی نصیحت کے لیے فرمایا کہ جب اس دن کسی بڑی سے بڑی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی تو معمولی سے جسم کی کیا حیثیت ہے جس کو پیدا ہی کمزور کیا گیا ہے. بہرحال اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.